Tare vine și-n sosește de un caic verde învelit, cu catargul de argint și cu lanțuri de argint. Doamne, ce n-am mai văzut de când eram copil mic, mă. Și-n caic cine merea, și-n caic cine merea, Mustafa de la Baban și cu Suliman Pașa. Cinge barba cu brâu, mustățele cu șalun și le leagă-n barba lică cum stă bine la voinic, mă. Și iară turci ce-mi făcea, iară turci ce-mi făcea, caic turcesc pregăteam, tot pe Dunăre mergeam, tot pe Dunăre mergeam, mă. Pe tenis la vâlcăta, pe tenis la vâlcăta, catălici, catălcoleam, prin toate orașele și prin toate satele, prin toate cârciumile, mă, prin toate pădurile, mă. Când pe Dunăre mergeam, două fete că-ntâlneam, tu la pânză că-n-l beam, mă, tu la pânză că-n-l beam, mă. Bună ziua, fetelor, fetelor, nevestelor, mai mari nigencelor, mă. Voi de-a spune îndreptate, voi de-a spune îndreptate, pânzele să se înălbească, știi că acolo de hârtie, care și-a de împrăvălie, doia logofez de-o scrie. Iar de-a spune strâmbătate, iar de-a spune strâmbătate, pânzele să se cernească, caraza că nu gărească, caraza că nu gărească. Voi vede Caliban, voi să-mi dați pe Tenislav. Una din ele răspundeam, a lui Tenislav era, fosta lui Jună nevastă, o iubisă și-o lăsasă. Ce turcilor, boierilor, mai mari nigeilor, mergeți, mergeți înainte, unde Dunărea cotește, puțin apa țăuțește, la ceasar ce cocoșată cu mustățile pe apă. E mama lui Tenislav, e mama lui Tenislav, lui Tenislav copilul, cinge barba cu brâu, mustățile cu șalu și le leagă-n barba lică cum stă bine la voinic, mă. Turci atunci când auzam caicul că mi-l porneam, la ceasal ce să duceam, o babă bătrână-mi găsam, cu bună ziua că-i da. Bă, ce bună ziua, babă slabă, babă slabă și de treabă, te vedem cu mintea-ntreagă și cu chipul de ispravă. De-ai fi mamă lui Tenislav, să ne fi mamă și nouă, să scroim de-o roiche nouă. Noi cu el am gembășit, multe parale ne-am strâns, floare verde de doi spini și acum vrem să le împărțim, mă. Femeie nepricepută, poale lungi și minte scurtă, cu vorba că s-nșelam și de Tenislav spuneam, că mi-a băut afion, s-a făcut din om neom, mănecă și el s-a îmbătat și între buții s-a culcat. Și el mare s-a jurat pe sabie pe mostranc, că cine l-a deștepta frumos capul i-a tăia. Frumos capul i-a tăia, mă.